Audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, czyli programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj mamy piątek, 27 lipca, minęła siódma. A więc serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. To termin przesądził o tym, że senatorowie PiSu nie poparli prezydenckiego referendum, wyjaśnia Jarosław Kaczyński. Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński uważa, że zarzuty pod adresem policji są nieprawdziwe, a chodzi o raport Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom. Najdłuższe całkowite zaćmienie Księżyca od 100 lat, już dziś wieczorem. Termin, czyli 10 i 11 listopada, to był powód tego, że senatorowie Prawa i Sprawiedliwości nie poparli wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie zmian w Konstytucji, wyjaśnia Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ocenia, że data referendum nie zapowiadała sukcesu. To by utrudniło z jednej strony obchody stulecia odzyskania niepodległości w tym momencie kulminacyjnym, 10-11 listopada, a z drugiej strony byłoby to kolejną przesłanką w naszym przeświadczeniu do tego, by bardzo niewielu obywateli skorzystało z tego prawa do uczestniczenia w referendum. Jarosław Kaczyński dodał, że prezydent ma rację, iż potrzebna jest nowa konstytucja. W środę Senat odrzucił wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum. Przeciw było 30 senatorów, za 10, 52 głównie z PiS-u wstrzymało się od głosu. Polska narusza prawa osób zatrzymanych i tych, które trafiają do więzień. Tak wynika z najnowszego raportu Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu i Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Hanna Machińska wyjaśniała, że komitet zwrócił uwagę na nadużycia, do jakich dochodzi w komendach policji. Komitet stwierdza, że tam dochodzi do przemocy. Zwraca się uwagę na ograniczenie praw osób tymczasowo aresztowanych, na problem dostępu osób osadzonych do służby zdrowia, do lekarzy, psychologów. Ten problem jest podniesiony, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby, które doznały pewnego uszczerbku w wyniku, jak twierdzą, używania siły przez policję. Komitet napisał o trzech przypadkach osób zatrzymanych przez policję, wobec których mogły być stosowane tortury. To są nieprawdziwe zarzuty, ocenia wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński. Formułowanie negatywnych tez dotyczących polskiej policji, złego traktowania osób zatrzymanych. Słyszałem o tym, że rzekomo nie udostępnia się kontaktów z adwokatami. To są nieprawdziwe informacje. Mogą się takie przypadki niestety sporadycznie, pojedynczo gdzieś zdarzać. Reagujemy na nie natychmiast. Nie będzie nigdy tolerancji dla uchybień wobec przepisów i wobec standardów funkcjonowania policji i zachowań policjantów. A członkowie komitetu w ubiegłym roku sprawdzili 25 miejsc. To były więzienia, ale także ośrodki dla nieletnich, dla cudzoziemców czy szpitale psychiatryczne. Droga z Zakopanego na Łysą Polanę i do Morskiego Oka zostanie szybko odremontowana, zapewnia starosta tatrzański Piotr Bąk. Jest szczyt sezonu, a bardzo popularna wśród turystów trasa jest zamknięta. Zniszczyły ją ostatnie ulewy. Naprawa zacznie się w poniedziałek i potrwa ponad tydzień, informuje starosta. Większa część przekroju drogi jest podmyta, jest tam po prostu pusto pod spodem, został tylko asfalt i dlatego no nie można tam w żaden sposób, aby ruch w jakimkolwiek nawet ograniczonym zakresie się odbywał. Jeżeli tutaj ekspertyza wykaże, że most jest bezpieczny, to odbudowa korpusu drogi nastąpi bardzo szybko. Jeśli remont drogi jednak się przedłuży, zmieniona zostanie trasa tegorocznego Tour de Pologne. Organizatorzy wyścigu już przygotowują inny wariant przejazdu kolarzy. Wieczorem będziemy mogli obserwować niezwykle rzadkie zjawisko, całkowite zaćmienie Księżyca. To będzie najdłuższe całkowite zaćmienie Księżyca w całym stuleciu. Jego faza całkowita potrwa aż godzinę 42 minuty i 56 sekund. W Polsce zjawisko będzie widoczne od 21.30. Satelita naszej planety punktualnie o 21.30 zmieni kolor. Tarcza Księżyca będzie świeciła słabo w pomarańczowo-czerwonym kolorze. Zjawisko wynika z niezwykłego układu Słońca, Ziemi i Księżyca, tłumaczy Mateusz Wyszyński z warszawskiego planetarium Niebo Kopernika. Moment zaćmienia zbiega się z momentem, kiedy Księżyc jest najdalej od Ziemi, czyli w apogeum na swojej orbicie, co dla nas oznacza tyle, że po prostu zaćmienie będzie trochę dłużej trwało, bo Księżyc jest dalej, jest dla nas mniejszy, więc dłużej znaczy. znajdzie się w tym cieniu Ziemi. Rekordowo długie zaćmienie Księżyca będzie można obserwować praktycznie z każdego miejsca, gdzie widoku nieba nie przesłaniają budynki czy drzewa. To astronomiczne zjawisko skończy się kilka minut po 23. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Kolejne równie długie zaćmienie Księżyca będzie miało miejsce w 2123 roku. W Trójce wiadomości w skrócie o 7.30. W 2123 roku, panie Krzysiu, będzie jakieś ważne wydarzenie sportowe? Spodziewam się, że może być. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Zwycięstwo, remis i porażka. Z takim skutkiem grały wczoraj nasze kluby w eliminacjach Ligi Europy. Najlepiej wypadła Jagiellonia. W Białymstoku 1-0 pokonała portugalskie Rio Ave. Jedynego gola w pierwszej połowie strzelił Mateusz Machaj, a posłuchamy pomocnika Bartosza Kwietnia. To my dzisiaj wygraliśmy mecz i dość bardziej chcieliśmy. Każdy z nas pracował i na tym to polega. Każdy mecz musimy wybiegać i jest to na pewno bardzo ciężki przeciwnik, ale mówię, nie ma co popadać w chór optymizm, bo jeszcze jest mecz rewanżowy. Święte słowa. W niezłej sytuacji przystąpią też do rewanżu i to u siebie piłkarze Lecha. Po jeden zremisowali na Białorusi z Szachtiorem Soligorsk. Wyrównali w ostatniej chwili sytuację, sam na sam wykorzystał nowy nabytek kolejorza z Portugalii, João Amaral. Tak o tym golu mówi kapitan Maciej Makuszewski. Gramy do końca, strzeliśmy w końcówce z bardzo ładnej kontry bramkę. Mogliśmy jeszcze w końcówce przy lepszym zachowaniu naszym pokusić się o drugiego gola, ale trzeba szanować tutaj to, że strzeliśmy bramkę, która może być cenna w rewanżu. Najsłabiej poszło Górnikowi. W Zabrzu przegrał z Trencinem 0-1 i postawił się w bardzo trudnej sytuacji przed rewanżem na Słowacji. A teraz zapraszam na popis błyskotliwości i erudycji Marka Brzezińskiego. Jak zwykle ze swadą opowie, co wydarzyło się na trasie Wielkiej Pętli. 18 etap Tour de France po wspinaczkach na kły Pirenejów mógł sprawiać wrażenie płaskiego, ale trasa biegła przez pagórki u stóp tych dzikich gór. Wygrał Francuz Arnaud Demare z Groupama. Liderem wciąż jest Geraint Thomas ze Sky. 171 km uciekały małe grupki, potem się połączyły w piątkę wspaniałych, ale peleton nie pozwalał im odjechać na dalej niż półtorej minuty, a z tyłu peletonu Kraksa. Rowery wywijają kozły, lądują w rowie i winnicach. Kolarze szorują po asfalcie. Duża grupa, wszyscy się podnoszą, wsiadają na rowery. Quintana ma opatrunek od obojczyka do nadgarstka. Podjazd pod ostatnie wzniesienie. Pionka pazurami, szprych, szarpie zegar pozbawiony miłosierdzia. 300 metrów do szczytu, 18 sekund przewagi. Peleton przyspiesza, wchłania piątkę wspaniałych 5 kilometrów do mety. Na czele Bora prowadzi Bodnar. Za nim poobijany Sagan, błękitno-granatowe koszulki Bora. Meta, finish, najszybszy Francuz. Drugi też kolarz francuski. Radosne pianie galijskiego koguta. Meta, po, siedziba Nawarów. Tutaj przyszedł na świat przyszły Henryk IV, założyciel rodu Bourbonów. Ten, co chciał, aby każdy obywatel jego państwa mógł w niedzielę włożyć kurę do garnka. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Cały Marek Brzeziński, prawda, panie Wojtku? Tak, oczywiście. Jeszcze element z kurą się pojawił. To jeszcze szermierka i tenis. Nasi floryciści Michał Sies, Leszek Rański, Krystian Gryglewski i Andrzej Rządkowski pokonali 45-43 Ukraińców i awansowali do ćwierćfinału turnieju drużynowego w Mistrzostwach Świata. Teraz niestety mogą się zderzyć ze ścianą, wpadają na naszpikowaną gwiazdami ekipę Włoch. A w tenisie wygrane Magdy Linet oraz Igi Świątek. Magda pokonała Japonkę Eri Hozumi i zameldowała się w najlepszej ósemce turnieju w Nanchang w Chinach. Iga też w dwóch partiach odprawiła Włoszkę Jasmin Paolini i też jest już w ćwierćfinale imprezy ITF w Pradze. Na sportowo słyszymy się za godzinę. No i pogoda jak zwykle. Słońce zeszło dziś w Warszawie o 4.48, a zajdzie o 20.36, czyli zajdzie mniej więcej na godzinę przed zaćmieniem Księżyca. Dzień będzie krótszy od najdłuższego o 59 minut. W całym kraju dużo słońca, ale od czasu do czasu pojawią się też chmury, a z tymi chmurami przelotne deszcze i burze, lokalnie możliwy grad. Temperatura wysoka. Zakopane 26, Suwałki 27, z kolei w Gdańsku, Białymstoku i Rzeszowie 28 stopni, oczko wyżej Gdańsk, Białystok, Rzeszów. W Koszalinie, Olsztynie, Poznaniu, Łodzi, Kielcach, Lublinie, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu 29, 30 w Szczecinie i Zielonej Górze, a Bydgoszcz 31. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

better and I'm getting better and I'm feeling it right now. Zapowiedź do tego, co za chwilę usłyszymy, może brzmieć nieco intrygująco, ponieważ pierwsze pytanie, które tutaj zadajemy, brzmi: ile kosztuje miłość w Polsce? No tak, ale proszę nie mieć tutaj jakichś niepotrzebnych myśli. To jest pytanie, na które odpowiedziało ponad 1000 młodych Polaków i okazało się, że można zaoszczędzić na uczuciu prawie 400 zł miesięcznie. Ciągle intrygujące, prawda? Jest to możliwe, ale tylko w przypadku par, które razem mieszkają. No a całość przygotowała Ewa Dudzińska. Gdzieś tam się zrzucaliśmy wspólnie na opłaty, jak mieszkaliśmy razem, ale też często było tak, że partner miał gorszy miesiąc, ponieważ pracował jako freelancer, więc nie miał stałej pracy. I na przykład zdarzało się, że przychodził do mnie, mówił, że nie ma w tym miesiącu na opłaty, generalnie płaciłam ja. Z drugą stronę też tak bywało? Nie, bo ja miałam stałą pracę. To znaczy on się potem starał, powiedzmy, zrekompensować to w jakiś sposób, nie wiem, jechaliśmy na wakacje, to na przykład on za mnie płacił za wakacje. A, tak. I jednak. Tak, tak, no więc jakby to było takie płynne. Co w ogóle jest ciekawe na temat związków i finansów, to mężczyźni są dużo bardziej otwarci finansowo. Do pierwszego roku związku chętniej mówią o tym, ile zarabiają, co mają, co posiadają. Patrycja Ogrodnik, ekspert platformy MAM do obniżania i opłacania rachunków. Natomiast kobiety są dużo bardziej zdystansowane, dużo rzadziej o tym mówią. Natomiast są tak zwane zaskórniaki. Zaskórniaki, czyli kwoty, które każdego miesiąca są odkładane i te są praktycznie na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o kobiet i mężczyzn. Chodzi o wysokość kwoty? Wysokość kwoty. Mężczyźni przyznają, że są skłonni wydać wyższe kwoty, nie mówiąc o tym swoim partnerkom. Ja z żoną mam dwa osobne konta. A jest trzecie wspólne? Nie. Te wydatki związane z czynszem, takie wspólne. No to jesteśmy umówieni w ten sposób, że ja płacę rachunki za mieszkanie, żona robi zakupy spożywcze. I nie ma takiej sytuacji, że jedna kwota może przewyższać drugą i że to nie sprawiedliwe? Jest często taka sytuacja, ale po prostu tak się umówiliśmy, się trzymamy. To znaczy, że pan wziął na siebie ten obowiązek, wyższy finansowo? Tak. I dlatego, że ona się z chęcią zgadza na to. Tak, poza tym ja więcej zarabiam niż ona. A u mnie inaczej, u mnie akurat partnerka trzyma finanse, wszystkie wydatki z jej konta wychodzą. Zaraz, z jej konta, to pan ma swoje konto? Ja mam swoje, ale przelewam po prostu całość wynagrodzenia. Kobiety odpowiadają tak naprawdę za ten comiesięczny cykl życia domu. Odpowiadają za opłaty, prąd, gaz, telefon, internet. Przelew idzie z jednego konta. Z jednego wspólnego, ale nadal oni to nazywają jako niezależność finansową. Nasi badania wskazują, że odchodzą oni od modelu wspólnych finansów. Teraz kobieta ma swoje konto, mężczyzna ma swoje konto i wspólnie łożą na opłaty wspólne. No ale na przykład moja koleżanka argumentuje mi to tym, że ona się nie musi tłumaczyć. O, a znowu sobie kupiłaś buty, o, a znowu byłaś u fryzjera, o, a po co ci ta sukienka? Tylko ciekawa jestem, jaki jest wkład w to trzecie konto. Czy porówno? To też jest dosyć istotne, jak takie związki się dzielą. No myślę, że w miarę sprawiedliwie. Najważniejsze jest to, żeby danej parze odpowiadał system, w którym funkcjonują. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie jest para i ma jedno, jedyne wspólne konto. Te finanse widać od razu, jak przepływają na parę szpilek, czy na dodatkowy serwis auta. Natomiast w wypadku trzech kont ta dyskrecja finansowa może być większa. Ja bym tego nie potępiała. Czyli jest jedno konto wspólne na nasze wspólne wydatki, plus mamy swoje małe sekrety. Jeżeli są dwa konta. No i teraz mogą sobie Państwo przeprowadzić jakiś bilans, zastanowić się i ważne, żeby się nie pokłócić. Proszę Państwa, teraz będzie piosenka dość szczególna, ponieważ pan Krzysztof z Nadzalewu prosi, aby jakiś nostalgiczny utwór nadać ku pamięci Grzesia Grzyba. Był perkusistą, rowerzystą, kochał muzykę, no i niestety ten rower spowodował wypadek, tragiczny wypadek, w którym ten młody człowiek niestety zginął. Thank you.

Reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7.30, skrót informacji, Krzysztof Zyblewski. Fala upałów w Polsce. Przez najbliższy tydzień temperatura w ciągu dnia nie spadnie poniżej 30 stopni. Taka aura może być niebezpieczna, dlatego lekarze zalecają ostrożność. Przede wszystkim nie wychodzić na słońce. Dla starszych proponuję, żeby siedzieli w domu w tym czasie i nie wychodzili. Ci, którzy muszą, żeby nosili nakrycie na głowę. No i dużą ilość płynów spożywali, bo to jest najważniejsze. Gdzieś do 2 litrów minimum, a to 3 co najmniej. Mówi anestezjolog Romuald Fierczewski. W środku przeszłego tygodnia mogą być nawet 33 stopnie w cieniu. Brytyjskie myśliwce zmuszone do akcji nad rumuńskim niebem. 2 samoloty typu Tajfun zostały poderwane z bazy w Konstancy po tym, jak rosyjski bombowiec niebezpiecznie zbliżył się do granicy przestrzeni powietrznej NATO nad Morzem Czarnym. Informuje o tym dowództwo Królewskich Sił Powietrznych. Rosyjska maszyna leciała z zachodu, bombowiec nie wleciał jednak w przestrzeń NATO. 2 brytyjskie myśliwce wielozadaniowe jeszcze przez pewien czas patrolowały w tym rejonie rumuńskie niebo. Koncert poświęcony Mieczysławowi i Fogowi rozpocznie wieczorem obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wystąpi duet młynarski Masecki z zespołem Jazz Camerata Warsowiensis. Usłyszymy utwory z różnych okresów kariery Mieczysława Foga. Od chóru Dana, przez złoty okres lat 30., przez okupację, po czasy tuż powojenne. Będzie to taka trochę podróż w czasie i przestrzeni. Mówi Jan Młynarski. Koncert w Muzeum Powstania Warszawskiego rozpocznie się o 21.00. A pełny serwis Trójki o 8.00 zapraszamy. Sponsorem audycji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Ekonomia w Trójce. Karolina Mozgowiec. Dzień dobry. Unijne darmowe konta bankowe już niedługo pojawią się w ofertach banków. Od 8 sierpnia każdy bank w Polsce będzie musiał wprowadzić takie rachunki. Z założenia bezpłatne, mówi Michał Krajkowski, analityk Notus Finanse. Bezpłatne będzie prowadzenie tego konta, bezpłatne będzie również karta debetowa, która będzie wydawana do tego konta. Dodatkowo maksymalnie w danym miesiącu 5 transakcji bezgotówkowych, czyli przelewów dokonywanych z tego konta również będzie bezpłatnych, a także 5 wypłat z bankomatu za pośrednictwem tej karty debetowej również będzie bezpłatnych. Po przekroczeniu tych limitów banki będą mogły pobierać opłaty. Darmowe rachunki to zalecenie Unii Europejskiej, która w ten sposób chce walczyć z wykluczeniem finansowym. Dziś 20% Polaków nie posiada rachunku bankowego. Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega przed sprzedawcą diamentów. Chodzi o firmę Mart Diamonds z siedzibą w Katowicach. Jak pisze bankier.pl, poza sprzedażą tradycyjnych diamentów spółka oferuje diamenty inwestycyjne. I prawdopodobnie to właśnie inwestycyjna część działalności wzbudziła podejrzenia KNF-u. Stopy procentowe w strefie euro pozostają bez zmian. W komunikacie po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego podano, że prawdopodobnie koszt pieniądza nie zmieni się jeszcze co najmniej przez rok. EBC nie zmienił też kluczowych ustaleń z czerwcowego posiedzenia dotyczących programu skupu aktywów z rynku. Aż o 19% spadły wczoraj notowania Facebooka. Przełożyło się to na spadek wartości firmy o 120 miliardów dolarów. Był to największy w historii amerykańskich giełd jednodniowy spadek kapitalizacji. Wyniki firmy za drugi kwartał rozczarowały inwestorów. Wraz z Facebookiem spadały na Wall Street notowania innych spółek technologicznych. W efekcie indeks Nasdaq stracił 1%. U nas główny indeks WIG20 zyskał wczoraj prawie 2%. Duży wzrost, ponad 6%, zanotował Lotos. Złoty dziś nieco słabszy wobec dolara. Teraz amerykańska waluta kosztuje 3,68 zł, euro 4,29, frank szwajcarski 3,70 i funt brytyjski 4,83. Amerykańska ropa po $69 za baryłkę, złoto bez zmian 1,224 dolary za uncję. Sponsorem audycji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Muszę Państwu powiedzieć, że gdyby moja wartość spadła nagle o 100 miliardów dolarów, to bym chyba nie mógł zasnąć. No ale na razie się trzyma. Pogoda. Dziś dużo słońca, ale czasami pojawi się też deszcz z chmur, a poza deszczem możliwe także burze i lokalnie jeszcze grad. Wiatr na ogół umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, północno-wschodni. Temperatura wysoka

Tak, nie, tylko informację drogową chciałem podać. Mianowicie, jeżeli ktoś się wybiera w kierunku Katowic, obwodnicą Krakowa, to tam jest potężny wypadek, który zablokował właściwie tą obwodnicę właśnie w kierunku Balic, w kierunku Katowic, Bramek. Więc jeżeli się tylko komuś tam uda, to powinien szukać alternatywnej jakiejś drogi, bo przejazd przez Wisłę jest niemożliwy. Oczywiście bardzo dziękujemy za ten komunikat. Mamy nadzieję, że to Państwu podróżującym pomoże. A ten sygnał Państwo chyba znają. Czarnoksiążnik. A w ślad za tym sygnałem w studiu pojawia się Mateusz Matyszkowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Trochę zdenerwowany i w sumie nie wiem, czy to jest dobry dzień, żeby polecać jakąkolwiek książkę i czy dzisiaj nasi słuchacze będą mieli w ogóle głowę, żeby o czytaniu czytać w kontekście tego, co się stało w ostatnich dniach. No więc właśnie, ja nie jestem pewien, czy ja nie miałem przywidzeń, ale wydaje mi się, że się stało, prawda? Stało się, proszę pana, rano próbowałem jeszcze dokupić trochę konserwy, zwłaszcza tej swojej ulubionej gulasz angielski, proszę pana, cała wykupiona, zostały tylko takie resztki konserwy wojskowej. Nie wiem, jak nasi słuchacze, czy u nich w sklepach jest jeszcze konserwa, czy co im zostało? Może być rozdrapane, wie pan, rzeczywiście. A na jakiegoś już pan natrafił? Tu przez okno coś mi tak przemknęło, ale akurat zapowiadałem piosenkę. Niemniej wydaje mi się, że to był mały talerz taki jakby. Leciał talerz. Tak. Ja proszę pana, szedłem przez łazienki i wychynął zza węgła. Przyspieszyłem, bo bardzo chciałem przyjść tutaj do państwa. No ale dobrze, że pan jednak dotarł. Starałem się, no tak... A może wyjątką... oni otoczyli już myśliwiecką? Myśli pan? No nie wiem. Oni zwykle nadlatują nocą i chowają się po krzakach. No tu sporo zieleni mamy. Więc kosmita się łatwo ukryje. Nawiązujemy oczywiście chyba do najsłynniejszej audycji w historii radia na świecie, czyli do Wojny Światów, kiedy to prawie cała Wielka Brytania uwierzyła w to, co radio mówi, czyli że Ziemia została zaatakowana przez kosmitów. To było wstrząsające, bo radio spowodowało autentyczną panikę. Pytanie, czy dzisiaj w ogóle byłoby coś takiego możliwe? Chyba wobec tego, że mediów jest tak dużo i są tak zwane internety, byłoby to naprawdę ciężkie. Ale można się trochę wczuć w ten klimat. I nasi wspaniali wydawcy jak zwykle nam w tym pomagają. Bo ukazało się wznowienie H.G. Wellsa, Wojny Światów, książki, od której wszystko się zaczęło i słynna adaptacja, słynna audycja BBC, w której to radio poinformowało o ataku kosmitów i spowodowało wielką panikę w Wielkiej Brytanii. To wszystko jest teraz na naszym rynku z ilustracjami Alvima Corei. W ogóle tego Wellsa ukazuje się teraz dużo. I jeszcze wspomnę o drugiej książce z tego wspaniałego pisarza, Koła Szansy, która też po raz pierwszy ukazała się na naszym rynku i która ludzi przyzwyczajonych do tego fantastycznego Wellsa powinna zadziwić, bo to jest, proszę pana, romans. Romans, który się dzieje na rowerach i z taką ukrytą tezą, bo Wells siedział w domku i kombinował, naprawdę kombinował, próbował pisać coś więcej niż fantastykę. Interesowały go wielkie projekty społeczne i doszedł do pewnego wniosku. Kto wie, czy po tych prawie 100 latach nie okazuje się, że miał rację, że proszę pana, nic tak nie wyrównuje szans społecznych, nic tak ludzi nie zrównuje jak rower. No niestety w kontekście tego, co niedawno tu na antenie powiedziałem, niesie ze sobą we współczesnym świecie też zagrożenia, bo ci zmotoryzowani w samochodach potrafią lekceważyć kruchość tego rowerzysty, który obok na drodze jest. To prawda. Z drugiej strony, jeśli sobie pomyślimy, że ściga nas latający talerz i my nie jesteśmy przywiązani do asfaltowej drogi, ale możemy nagle umknąć gdzieś w leśną ścieżkę i w ten sposób uniknąć najazdu kosmitów na naszą własną osobę, to rower jest bardzo przydatny i czy ktoś jest księciem, prezydentem, posłem, senatorem, dyrektorem, czy zwykłym pracownikiem Polskiego Radia, to takiemu kosmicie umknie właśnie dzięki rowerowi. To jest bardzo dobra rada, panie Mateuszu, bo nie wszyscy wiedzą, że kosmita z rowerem nie ma szans. Proszę pana, te ich nóżki sprawiają, że oni tak, że on usiądzie jeszcze na siedełku, ale te nóżki już pedałów nie dosięgają, wie pan? Tak. Nie dosięgają pedałów, więc Koła Szansy to książka o tym, że gdyby wszyscy jeździli na rowerach, to byliby równi i książę równałby się swojemu kamerdynerowi. A Wojna Światów to oczywiście żelazna klasyka, bez której trudno powiedzieć, że się coś wie o historii kultury współczesnej. To wszystko H.G. Wellsa, wydane na nowo, świeżutko i w pachnący sposób. Bardzo dziękuję. Mateusz Matyszkawicz. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki.